Kapitola. Kdysi se rozloučili na univerzitě v Cambridge, pak se na začátku války sešli v Paříži. O těch setkáních Maclana a Pilbyho se ví. Není ale jisté, zda mezi tím pracoval každý z nich pro sovětskou rozvědku zvlášť, nebo jestli byli spolu ve styku. Ale jejich veřejné kariéry se daly vlastními cestami. Pilby se dostal do britské výzvědné služby, Maclana čekala diplomatická dráha. Nejdřív si sice musel odsloužit povinné 4 roky v londýnských kancelářích Foreign Office, ale on v té době ani příliš netoužil po cestování. Zamiloval se totiž a brzy se s Melindou oženil. Krátký čas pracoval pak na pařížském velvyslanectví. Když padlo město nad Seinou do německých rukou, vrátil se do Londýna. Koncem války ho vláda delegovala do Washingtonu. Donald Maclan se stal prvním tajemníkem velvyslanectví. V Evropě zuřila válka, ale Washington byl oázou klidu a blahobytu. Diplomaté zde žili daleko od fronty, šli z jednoho společenského večírku k druhému. Setkávali se denně na tenisových dvorcích a na golfových grénech, připíjeli si na zdraví večer co večer v té či oné rezidenci. Maclean mezi nimi zvlášť nevynikal. Nechoval se ani výstředně, ani se nápadně neprosazoval. A přece ho čekala významná funkce. V té době byl už hezkých pár let v sovětských službách. Říká se, že byl v jistém časovém úseku jen o málo méně významným agentem než Kim Philby. Proto mělo jeho nové poslání značný význam nejen pro něho samého, ale hlavně pro jeho zpravodajskou práci. Donaldu Maclanovi svěřili totiž funkci britského tajemníka společného výboru pro atomovou politiku Committee of Atomic Affairs. Byla to významná organizace. Združovala zájmy Spojených států, Kanady a Velké Británie v oboru atomové energie. Pro Donalda Maclana to byla dvojnásob zajímavá instituce. Měla za úkol koordinovat výměnu technických i politických informací z oblasti jaderného výzkumu mezi členskými státy. Washingtonský velvyslanec Velké Británie Sir Archibald Clark Carey jmenoval Maclana do vysoké funkce začátkem roku 1947. Teprve 2 roky poté si američtí diplomaté všimli a upozornili na to také důstojníky americké Central Intelligence Agency, že sovětští zástupci mají při mezinárodních jednáních týkajících se atomového zbrojení k dispozici nápadně přesné informace o tajných poradách západních mocností o plánu utvoření vojenského bloku NATO. Nemohli tušit, že lví podíl na těchto zprávách má spolupráce švédského leteckého přidělence Stiga Wennerstroma se sovětskou rozvědkou. Ten čerpal mnohé informace přímo od Američanů. Ale rovněž nemohli předvídat, že některé přísně tajné zprávy předává do Moskvy první tajemník koordinačního atomového výboru Donald Maclean. Americká výzvědná služba se pustila po všech pravděpodobných stopách, ale především vyšla z vědeckého rozboru. Při něm se ukázalo, že jde zřejmě o informace, čerpané z dokumentů britského velvyslanectví ve Washingtonu. Proto předala případ britské Secret Intelligence Service. V Londýně se dali odborníci do práce. Kdo měl možnost získat tajné zprávy? Kdo měl přístup k dokumentům? Zakrátko měli na seznamu jména 4 diplomatů. Začali jednoho po druhém prověřovat. Říká se, že v dubnu 1951 zůstalo na tomto seznamu už jen jediné jméno, Donald Maclan, toho času bytem v Tatsfieldu, hrabství Kent, povoláním vedoucí americké sekce Ministerstva zahraničních věcí Foreign Office. Jaké informace se podařilo Maclanovi získat, že vzbudili tak velký rozruch? V roce 1956, kdy už Burgess a Maclean žili několik let v bezpečí v Moskvě, nařídil senátní podvýbor pro vnitřní bezpečnost Spojených států přísné vyšetření případu někdejších diplomatů Velké Británie. Předseda podvýboru, senátor James Astland, dostal od státního departmentu USA jako odpověď na úřední příkaz k šetření písemné sdělení, podepsané 21. února 1956, v němž komise konstatuje, Maclean měl přístup k patentním spisům, k uvolněným tajným dokumentům, ke zprávám o výsledcích výzkumu, k protokolům z oblasti surovinové základny, k závěrům jednání o nákupu štěpných materiálů v zahraničí a k informacím o surovinových rezervách. Všechny informace se týkaly utajovaných údajů o štěpných materiálech a jaderných palivech. Maclean měl podle závěru zprávy navíc přístup k tajným informacím oddělení Combined Policy Commit. Tato zvláštní operační skupina měla za úkol skoupit světové zásoby uranu a jiných štěpných materiálů sovětským nákupčím přímo před nosem. Tenkrát si nedovedli vysvětlit, proč se jim to nedařilo. Donald Maclean měl ještě další zajímavé možnosti. Ředitel Komise pro atomovou energii AEC Atomic Energy Commission, profesor Carol E. Wilson schválil bez výhrad žádost šéfa Donalda Macleana, Sira Gordona Munroa, o vydání průkazu non-escort pass z do budovy Atomic Energy Commission pro svého pověřence Macleana. Pro agenta měla taková legitimace nepředstavitelnou cenu. Při pozdějším vyšetřování se totiž dodatečně a pozdě zjistilo, že Maclean mohl chodit do budovy, kdy chtěl. Předložil u dozorčího důstojníka průkaz, dostal zvláštní odznak, ten si připíchl na klopu saka a s ním se směl pohybovat volně po budově a mohl vejít do kterékoliv kanceláře v objektu. Protože vedení určilo přísné podmínky při kádrování osob, které měly dostat legitimaci ke vstupu a průkazy opravňující k volnému pobytu v budově bez doprovodu vydávaly jen prominentním osobám na příkaz vedoucího AEC, platila uvnitř budovy už jen formální bezpečnostní pravidla. Maclean mohl tak procházet kancelářemi ve dne v noci a prohlížet všechno, co se mu hodilo. Nikdo ho nerušil. Bezpečnostní referenti prostudovali dodatečně zápisy v kontrolní knize hlídkové služby. Zjistili, že Maclean chodil do budovy víc než často, většinou po úředních hodinách a mnohdy i v noci. Šéf bezpečnostní služby v budově Brian LaPlante si dokonce později vzpomněl, že viděl několikrát přicházet Macleana do budovy v naprosto neobvyklou noční hodinu. Když si to však se značným zpožděním uvědomil, byl podezřelý už dávno v bezpečí. Absolutní soudy jsou v oboru tajných operací nebezpečné, ale lze se přiklonit ke klasifikaci některých západních publicistů, že byl Donald Maclean nejúspěšnějším agentem v oboru atomové energie, jaký kdy byl objeven. Nelze však očekávat, že jedna nebo druhá strana přizná, o jaké informace šlo, nebo že se dozvíme, jaká protiopatření stačila připravit sovětská rozvědka, když je měla na stole. Dokud pracoval Maclean ve Washingtonu, neměl nikdo ani ponětí o jeho tajné činnosti. Když ho koncem roku přeložili na velvyslanectví do Káhiry, nebylo to ani z trestu, ani pro nedůvěru. Syn významného politika a ministra britské vlády stál mimo jakékoliv podezření. Naopak, z Londýna mu přemístěním chtěli pomoci v rychlé kariéře. Odjížděl totiž do Egypta jako velvyslanecký rada a to byl mílový skok nahoru. Podle toho, jak se choval, neměl Donald Maclean ocelové nervy jako Kim Philby. Už v posledních měsících jeho washingtonského pobytu se zdálo, že ho zmáhá neustálé nervové napětí dvojího života. Začal pít víc, než měl, na nevhodných místech se chvástal kladným postojem ke komunismu, ani v Káhiře, v klidném prostředí a daleko od přímého nebezpečí, nedokázal se rychle vzpamatovat. Stal se vedoucím velvyslanecké kanceláře a dostával na stůl kopie telegramů a tajných zpráv, posílaných na vědomí z londýnského Foreign Office. Tady se dostal do sporu s bezpečnostním šéfem velvyslanectví, majorem Sansomem. Maclean totiž zašantročil někam z nepozornosti jednu z pěti kopií jistého tajného telegramu. I jeho rodinný život se údajně změnil k horšímu. Nesnášel se s manželkou, někdy nedokázal udržet přetažené nervy na uzdě. Je proto pravděpodobné, že to byla Melinda Macleanová, která požádala britského velvyslance, Sira Ronalda Campbella, aby umožnil jejímu manželovi důkladné léčení. Donald Maclean se vrací 11. května 1950 z káhirského letiště do Londýna, absolvuje u jednoho z nejvyhlášenějších britských psychiatrů Sira Charlese Doughtona důkladnou prohlídku, Foreign Office mu přiznává půlroční zdravotní dovolenou, aby se mohl řádně zotavit v nervovém sanatoriu. Za půl roku se vrací, na první pohled v dobré kondici, ministr ho jmenuje vedoucím amerického odboru Foreign Office a to znamená další vysoký skok v kariéře. Ale brzy se stává podezřelým. Na listině Secret Intelligence Service zůstalo už jen jeho jméno. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že jenom on sám mohl vyzradit cenná atomová tajemství. Maclean zatím o nebezpečí neví. Žije klidně. V Tatsfieldu v hrabství Kent. Nastěhoval se s manželkou do usedlosti Beaconschav. Prý je to velice ošklivý dům. Ale Maclean se zde cítí jako znovu zrozený. Především se těší, že má klid. To ovšem ještě netuší, že ho sledují muži inspektora Skardona. Kdyby později nepromluvil v Moskvě Kemp Hillby, kdyby nebyly publikovány jeho paměti, dalo by se říci, že Maclean v této fázi zápasu nepodal standardní výkon, zklamal a tak se vlastně stal nebezpečným především pro Kemp Hillbyho. Ale ten uvádí právě ve svých vzpomínkách tuto epizodu na správnou míru. I když zní poněkud romanticky, je to svědectví z nejpovolanějších úst. Kemp Hillby, když se Donald Maclean objevil před jedním z nejvěhlasnějších britských psychiatrů, Sirem Charlesem Doughtonem, řekl mu lékař po vyšetření, že jeho sklony k alkoholismu jsou snadno vyléčitelné. Nejsou totiž zakořeněny hluboko v Macleanově osobnosti. Lékařský nález se dostal do ruky britskému ministru zahraničních věcí. Ten si ho přečetl a mávl nad ním rukou, v jeho letech jsem také pil a nikoho ani ve snu nenapadlo, aby mě posílal k psychiatrovi. Kdybych byl na něčem takovém trval, tak by si všichni mysleli, že se mnou doopravdy není něco v pořádku. Britský ministr zahraničních věcí nevěděl o některých událostech. Také prominenti ze Secret Intelligence Service o nich neměli tušení. Nevěděli to ani vedoucí security service, kteří se chvástali svou vševědoucností. Nikdo z nich neměl možnost poznat základní fakta o alkoholismu Donalda Macleana. Maclean nepil proto, že by byl měl slabý charakter, nebo že by snadno podléhal cizímu vlivu. On dostal příkaz k pití. Ten příkaz přišel z Moskvy. Moji šéfové v Moskvě mi radili, abych se pokusil rozbourat nějakým způsobem svatozář soukromého života Donalda Macleana, jeho nápadná dokonalost mohla vyvolat podezření britské zpravodajské služby, píše Kemp Hillby. Zpravodajské služby sledují vlastní diplomatické zástupce, mají někdy větší strach z mírných a dokonalých agentů, protože považují jejich dokonalost za výsledek vyšší sebekázně a vypočítavosti zaměřené k 100% utajení. Ale ten, kdo občas podléhá negativním sklonům své osobnosti, není schopen žít dvojím životem. Je to sice romantický pohled na věc, ale ve zpravodajské službě dosud platný. Je vyjádřen heslem, vyhýbej se svědcům i čertům. Mluvil jsem o tom s Macleanem a došli jsme k názoru, že by bylo dobře, aby se o něm začalo hovořit v souvislosti s nějakou nepříjemností, říkejme jí třeba sympatická nepříjemnost. A tak dostal Maclean lekci z alkoholismu. Maclean se opil několikrát v Káhiře i ve Washingtonu, ale to všechno se zdálo ještě málo. Proto vznikl v Moskvě ještě další plán, který jsme později uskutečnili. Když Maclean utekl do Moskvy, rozšířila o něm britská zpravodajská služba zprávy, že je homosexuál. Zajímavé je, že britská špionážní služba uvěřila této pohádce, kterou jsme opět úmyslně rozšířili my sami, tedy jejich soupeři. V zákulisí tajných operací dochází někdy k překvapivým odhalením. Hillbyho prohlášení z roku 1968 je jedním z nich. Ukazuje události v poněkud jiném světle a rozhodně jim neubírá nic na dobrodružné poutavosti. Ba naopak. Guy Burgess pracoval pro sovětskou rozvědku údajně už od roku 1935. A do britské zpravodajské služby se mu podařilo proniknout dřív než Kemu Hillbymu. Neuvedl se zde špatně. Všechny akce, které zpočátku podnikal, skončily úspěšně. Když přijel v roce 1938 vůdce sudetských Němců Konrad Henlein vyjednávat do Londýna, přišel Burgess s nápadem sledovat každý krok nacisty. Henlein se ubytoval v londýnském hotelu Gorin. Guy Burgess posadil do telefonní centrály svého přítele. Tak dostala britská zpravodajská služba záznamy všech Henleinových telefonických jednání. Burgessovou zásluhou měla britská vláda poměrně přesné zprávy o politických událostech v Berlíně a o plánech nacistických politiků. Guy Burgess měl totiž mezi Němci dobrého známého. Jmenoval se Putlitz. Potomek staré aristokratické rodiny byl vedoucím konzulárního oddělení německého velvyslanectví v době, kdy byl londýnským velvyslancem Joachim von Ribbentrop, pozdější Hitlerův ministr zahraničních věcí. Putlitz se stal zásluhou Guy Burgesse spolupracovníkem britské zpravodajské služby. Také ve Francii měl Burgess své lidi. Jedním z nich byl Eduard Pfeiffer, tajemník ministra války a pozdějšího ministerského předsedy Daladiera. Ten se podílel s Chamberlainem a Mussolinim na zákulisních jednáních, které vedly k mnichovské kapitulaci. Pfeiffer měl z titulu svého zaměstnání přístup k významným informacím. Předával je britské zpravodajské službě, přesně řečeno Burgessovi. Ten se stal kurýrem mezi francouzským ministerským předsedou Daladierem a britským premiérem Chamberlainem a dostával doslova do ruky neobyčejně hodnotné zprávy. Ale brzy udělal chybu. V době sudetské krize 28. září 1938 nařídil ministr britských námořních sil válečnou pohotovost části britské námořní flotily. Když se o tom dozvěděl francouzský ministerský předseda Daladier, považoval tuto částečnou mobilizaci za neprozíravý krok. Měl pocit, že by se mohl stát příčinou hrozícího válečného konfliktu. V těch dnech zatelefonoval Daladierův sekretář do Londýna Burgessovi. Pozval ho na návštěvu. V Paříži dostal kurýr Burgess z Daladierův dopis, adresovaný Nevillu Chamberlainovi. Francouz v něm ostře protestoval proti námořním opatřením britské vlády. Guy Burgess si dopis přečetl. Usoudil prý, že je projevem zbabělce. Rozhodl se, že ho neodevzdá. Později se zjistilo, že Chamberlain na Daladierovu zprávu nereagoval. Vyšlo najevo, že žádnou nedostal. Podezření padlo na Burgesse. Britská zpravodajská služba poslala zvědy po stopě. Burgessovi neřekli jediné slovo, nedali mu znát, že něco tuší, ale pustili se krok za krokem do rekonstrukce jeho kurýrní služby. Zjistili pozoruhodnou skutečnost. Burgess zašel s každým dokumentem, který měl odevzdat, nejdřív do hotelu Středa Ermins ve Westminsteru. Tam tenkrát bydlel neznámý muž, podle výpovědí pokojských zřejmě fotograf. To bylo závažné zjištění. Britská zpravodajská služba ztratila k Burgessovi důvěru. Proto ho nepřevzala, když se rušilo oddělení D, v němž pracoval také Kimp Hillby. Ten zůstal, Burgess musel jinam. Ale zachovali se k němu slušně. Dostal se do Foreign Office a stal se nikoliv významným, ale přece jen diplomatem. Říká se, že mu to místo zařídil jeho starý známý, ministr zahraničních věcí Snell. Jiní se vyjádřili, že poslali Burgesse do Washingtonu právě proto, že se na tak velkém zastupitelském úřadě jedna černá ovce snadno ztratí. Na washingtonském velvyslanectví, jako ostatně na každém jiném, sloužila bezpečnostní jednotka. Její velitel, major Royal Air Force Thompson, si řekl, že se podívá na neslavně proslulého Burgesse hezky zblízka. Ale zjistil jen několik bezvýznamných nedbalostí. Burgess nezachovával úzkostlivě bezpečnostní předpisy, nezamykal kancelář, nechával ležet tajné spisy na pracovním stole, v soukromí se někdy nechoval nijak vybraně. V této souvislosti se major Thompson musel zamyslet nad zřejmou nesrovnalostí. Guy Burgess byl nespolehlivý, nesvědomitý, neukázněný výstředník, měl nepříjemnosti s americkými novináři i s washingtonskou policií a přitom se důvěrně přátelí s tak seriózním a váženým diplomatem, jako je Kimp Hillby. Ten se zařídil ve Washingtonu pohodlně, jak to vyhovovalo jeho záměrům. Měl zvláštní poslání, mohl si tedy dovolit i zvláštní výsady. Zařídil si zcela oddělenou kancelář, v níž ho nemohl nikdo rušit. Dal ji hlídat speciální jednotkou. Zorganizoval si vlastní kurýrní službu do Londýna a říkalo se, že je to nejrychlejší spojení vůbec. Tajné a spolehlivé. Guy Burgess přijel do Washingtonu v roce 1950. Kimp Hillby věděl o jeho příchodu předem. Rovněž mu bylo známo, jaká pověst předchází jeho přítele a uvědomil si, že se chování kolegy vymyká konvenčním pravidlům, musí proto nutně na sebe upozornit. Snad proto ho hned po příjezdu vyzval, aby se nastěhoval k němu do bytu. Možná, že ho chtěl mít pod dozorem. Kimp Hillby měl ve Washingtonu velké apartmá. Žil v něm se svými 5 dětmi a druhou manželkou Eileen. Ta neměla docela v pořádku nervy. Teď měl na krku ještě výtržníka Burgesse. Tím upozornil také na sebe. Major Thompson začal slídit po souvislostech. Kimp Hillby v té době už uvažoval o opatřeních, aby ho Burgess svou přítomností zbytečně nekompromitoval. Ale major Thompson nebyl jediným bezpečnostním důstojníkem, který se zajímal o Burgesse. Americká zpravodajská služba zahájila už před časem pátrání po skulinách, kterými mohly unikat do Sovětského svazu tajné informace z oblasti jaderného výzkumu. Na listině podezřelých zůstalo tenkrát jen jediné jméno, Donald Maclean. Později k němu přibylo ještě další, Guy Burgess. Kim Philby byl styčným důvěrníkem. Měl koordinovat vztahy americké a britské zpravodajské služby. Proto dostal na stůl hlášení FBI, v němž americká bezpečnostní služba uvedla, že vážně podezřívá britské diplomaty Macleana a Burgesse ze špionáže ve prospěch Sovětského svazu. To byl blesk z jasného nebe. Kim Philby zjistil sice už v únoru, za své návštěvy v Londýně, že probíhá jakési vyšetřování proti britským diplomatům, kteří měli prozradit tajemství týkající se dohod NATO, ale netušil, že šlo o Burgesse a Macleana. Kim Philby si okamžitě uvědomil, do jaké se dostal situace. Guy Burgess je jeho dávný přítel, spolužák, teď s ním dokonce bydlí ve společném bytě. Maclean patří rovněž mezi jeho přátele. Tím, že Američané vyslovili tak vážné podezření proti oběma, dostává se do nebezpečného světla i on. Proto musí hledat východisko. Zatím sledovali londýnští detektivové Donalda Macleana. Dělali to tak okatě a nešikovně, že jezdili těsně za jeho vozem. Řidič policajtů se dopustil nepozornosti. Když Donald Maclean zabrzdil před křižovatkou, nereagoval dost rychle a najel zezadu do vozu. Maclean nebyl malý kluk. Měl své životní zkušenosti. Říká se, že tajného v civilu pozná přes ulici i krátkozraká babička. Maclean věděl od té havárie, že ho sledují. Ale Donald Maclean nebyl jen tak někdo. Byl přece synem někdejšího významného člena vlády jeho veličenstva. Byl členem nejvýznačnějších londýnských klubů a vysokým úředníkem Foreign Office. Tak se ministerstvo zahraničních věcí muselo vyjádřit k návrhu policajtů, kteří se chystali sledovat každý Macleanův krok. Vedoucí úředníci Foreign Office se netvářili nadšeně, když si přečetli návrh z Scotland Yardu. A byli připraveni házet policajtům, kteří jim nikdy nebyli sympatičtí, klacky pod nohy. Povolili sledování Macleana pouze na území Londýna. V jeho soukromí ho nesměl nikdo rušit. My home is my castle, to staré anglické okřídlené tvrzení bylo respektováno i v případě tak vážného podezření. Policajtům v civilu končila služba v tu chvíli, kdy Maclean nastoupil na stanici Charing Cross do předměstského vlaku. Jenže ani druhá strana nesložila zbraně. Scotland Yard přidělil vyšetřování případu Macleana a Burgesse inspektorovi Williamu Jamesi Scardonovi. A ten platil mezi znalci nejméně za tak uctívanou autoritu jako mezi čtenáři detektivek Hercule Poirot, Nero Wolfe či Perry Mason. Kim Philby měl spolehlivé spojení s Londýnem a zřejmě důvěrné informátory. Dozvěděl se, že Scardon převzal případ jeho přátel. Dokázal si snadno vypočítat, jaké šance má proti němu Maclean s přetaženými nervy. Detektiv Scardon, starý kriminalistický praktik, byl totiž proslulým stratégem psychologicky propracované metody výslechu. Říkalo se o něm, že dokáže absolvovat křížový výslech s podezřelým tak, že si toho vyslýchaný vůbec nevšimne. Mile se s ním baví, přitom z něho vytáhne, co chce. Podle této pověsti se zdálo pravděpodobné, že by se Scardonovi dříve či později podařilo vymámit z Macleana přiznání. Jak dlouho by pak mistrovi kriminalistické dedukce mohlo trvat, než by vyslídil další souvislosti? Kim Philby začal jednat. Nejdřív zjistil, jak vypadá situace v Londýně. Bylo mu jasné, že detektiv Scardon nemůže začít s výslechem dřív, než mu k němu dá svolení Foreign Office. Ale Scotland Yard zatím ještě nepodal ani žádost o souhlas. Ten by musel udělit sám ministr zahraničních věcí Morrison. Maclean i Burgess jsou přece chráněni diplomatickou imunitou. Kim Philby měl tedy dost času, aby si připravil plán účinných protiopatření. Měla zachránit Macleana, Burgesse i jeho samotného. Bylo jen jediné místo, kde mohli žít ti dva v bezpečí, Moskva. Kim Philby byl pohotovým organizátorem. Měl výtečné spojení. Dokázal během několika dní zařídit, co bylo třeba. Především vyexpedoval Burgesse. Aniž se rozloučil na velvyslanectví ve Washingtonu, sebral se Burgess a nalodil se 1. května 1951 se svými kufry v New Yorku na transoceánský parník Queen Mary. Po 7 dnech vystoupil na londýnském nádraží. Podle instrukcí zmizel v bytě svého známého Jacka Hewitta v New Bond Street. Čekal a neukazoval se. Nikdo nevěděl, že tady bydlí. Jen jednou vyšel ven, aby se sešel s Donaldem Maclanem. Vyřídil mu Philbyho pokyny. Řekl mu, že ho mají v nejbližších dnech zavolat k výslechu. Maclan věděl, že ho sledují. A měl obavy o své nervy i o budoucnost. Po nervovém zhroucení, z něhož se jakž takž dostal, nepočítal už s žádnými komplikacemi. Žil pokojným životem šťastného manžela a budoucího otce. Co nevidět se mělo jeho milované Melindě narodit dítě. Nepomýšlel vůbec na útěk před Skardonem. Naopak, chystal se zrovna na víkend k příbuzným na venkov. Mezitím se kruh kolem podezřelých diplomatů stahoval. Kim Philby byl ovšem na stráži. Tak se včas dozvěděl, že se ve čtvrtek 24. května sešla v Londýně zvláštní porada. Byli přítomni dva důstojníci Secret Intelligence Service, dva vysocí funkcionáři z protišpionážní služby a další dva přišli z Foreign Office. Účel tajné schůzky. Definitivně vyřešit případ vedoucího americké sekce Ministerstva zahraničních věcí Donalda Maclana. Tentokrát si prý partneři vyměnili role. Zástupci Ministerstva zahraničních věcí naléhali, aby Skardon Maclana co nejdříve vyslechl, důstojníci zpravodajské služby se nechtěli ukvapit, tvrdili, že by ho výslechem vyplašili, jejich pátrání není totiž ještě zdaleka u konce. Zvítězil názor silnějšího. V tomto případě to bylo Foreign Office. Detektiv Skardon se měl dostavit příštího dne v poledne do kanceláře sekretariátu ministra zahraničních věcí Herberta Morrisona. Ten mu povolí vyslechnout vysokého úředníka ministerstva Maclana. Termín, pondělí 28. května. Kim Philby sledoval vývoj událostí. Jen s několikahodinovým zpožděním se dozvěděl ve Washingtonu o výsledku tajné porady. Věděl, že pro každého Angličana je víkend posvátnou dobou klidu. V sobotu a v neděli se tedy nic nemůže stát. Do pondělka zbývají celé 3 dny. A za tak dlouhou dobu se dále cos zařídit. Vzal telefon a požádal, aby ho spojili s Londýnem. 5:05 zazvonil telefon v bytě Burgessova přítele na londýnském New Bond Street a Guy Burgess se dozvěděl o plánech operace, která se měla odehrát v kanceláři ministra zahraničních věcí téhož dne v poledne. Ale upozornil rovněž, že povolení k výslechu bude vydáno až na pondělí. Kim Philby dal svým kolegům signál. A Guy Burgess, který dokázal plných 14 dní klidně čekat a číst si z dlouhé chvíle detektivku, pustil se nyní spěšně do práce. On se trochu přece jen připravil předem. Koupil na pátek večer 2 jízdenky na výletní parník Falaise. Ten odjížděl s víkendovými hosty pravidelně v pátek o půlnoci ze Southamptonu do francouzského přístavu Středa Malo a vracel se s nimi v pondělí brzo ráno. Burgess si naplánoval cestu do Francie s přítelem Bernardem Millerem. Ale kalkuloval přitom, že by druhá jízdenka mohla stejně dobře posloužit Maclanovi. Guy Burgess před odchodem ještě dvakrát krátce telefonoval. Jednou zavolal příteli Millerovi, odřekl mu výlet do Francie, podruhé vytočil číslo půjčovny automobilů v Trafford Street. Objednal si nájemní vůz asi na 10 dní. Vyzvedne si ho ve 14 hodin. Pak jel na Old Bond Street, koupil si kufr a plášť do deště, vrátil se ještě domů, nacpal do zavazadla, co se dalo, do aktovky hodil obálku s 300 liber a jel si pro vůz. Podle záznamu půjčovny převzal ve 14 hodin 10 minut osobní automobil značky Austin a 70 krémové barvy s poznávacím číslem BMF 196. Naložil do něho zavazadla, nasedl a odjel. Měl namířeno do Tatsfieldu a příliš nespěchal. Věděl, že se Maclan vrací z Londýna až odpoledním vlakem. Věděl navíc, že se s ním hlídači z Scotland Yardu rozloučí na nástupišti Charing Cross. Dál ho už nesleduje nikdo, proto se dostal Guy Burgess s vypůjčeným vozem bez povšimnutí až k Maclanovu domu, prohodil pár slov s jeho manželkou, pak požádal přítele, aby se s ním šel projít do zahrady. Tam Burgess vysvětlil Maclanovi, jaká je situace. Řekl, že dostal důvěrnou zprávu. Hrozí jim oběma vážné nebezpečí. Jediné východisko, okamžitě zmizet za hranice. Maclean se vrátil do bytu. Vysvětlil manželce, co se stalo. Snažil se přesvědčit ji, že musí okamžitě pryč. V její přítomnosti dali pak ještě dohromady dost naivní historku, která měla zmást inspektora Scardona. Kdyby se po manželovi někdo ptal, měla paní Melinda říci, že pro něj večer přijel jakýsi Roger Stiles. Vzal ho s sebou na důležitou poradu, zatím se nevrátili. Uprchlíci chtěli tím průhledným povídáním získat čas a zamést stopy. Nebylo však zapotřebí odvracet podezření. Ty dva dny klidu anglického víkendu zaručovali Maclanovi i Burgessovi bezpečný odjezd a značný náskok. Guy Burgess přijel sice s oním vypůjčeným vozem do Southamptonského osobního přístavu doslova za 5 minut 12. Turistická loď Falaise se odplouvala přesně o půlnoci a musel ho nechat stát na nábřeží, ale jak jemu, tak Maclanovi se podařilo nastoupit na palubu těsně před zdvižením kotvy. Za pár hodin poté už oba stáli na francouzské půdě. Tam je inspektor Scardon nemohl ani dohonit, ani vyslýchat. Burgess a Maclan zmizeli. Po nějakém čase se objevili v Moskvě. Říká se, že se tam dostali přes Prahu. Z Francie odjeli do Švýcar a v Bernu požádali o československé vízum. Dostali je. 9.